करती रही है पल पल मेरी जान जाती रही। सारी रात तेरी याद मुझे आती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। ऐसा लगा के मेरा सोना दिल भर आया। कैसे कहां कब तुमसे मिलूं मैं सोचा लेकिन मिल नहीं पाया। बादल गरजा बिजली चमकी बारिश भी थी तेज तूफानी। छेड़ रही थी सर्द हवाएं दिल में आती थी शैतानी। हाय रह रह के काली घटा छाती रही, हाय रह रह के काली घटा छाती रही। सारी रात तेरी याद मुझे आती रही, सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। पल पल मेरी जान जाती रही। कितना मुझे तड़पाती रही। सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। रात तेरी याद मुझे आती रही।